ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज एक शुभ अनुष्ठान हो रहा है। ये पहले बार यहाँ पर दीक्षा अनुष्ठान हो रहा है होते और आशा है इसके बाद और बहुत होगा, केवल इस पीढ़ी में नहीं, भावी पीढ़ियों में भी बड़ी संभावना है कि कुछ भक्त जो आज दीक्षा ग्रहण करते हैं तो कुछ समय के बाद वे दूसरों को दीक्षा प्रदान करेंगे। वो हमारी आशा है। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा जारी रहते हैं। जैसे कुछ बालक यहाँ पर उपस्थित है और बालिका भी है, और अंग्रेजी में एक कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अर्थात जो आज बच्चा है तो कुछ दिन के बाद उसके बच्चा का फायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो शिष्य है गुरु हो सकते, क्या क्या योग्यता, क्या अर्हता है गुरु होना? अर्हता है शिष्य होना। जो सही शिष्य है गुरु हो सकते है और होने चाहिए। ब्राह्मणों के 6 मुख्य क्रिया है, याजना याजना पठन पाठन दान प्रतिग्रह। जो ब्राह्मण है तो स्वयं शास्त्र पाठ करते हैं और ब्राह्मण का कर्तव्य है सब कुछ जो वे गुरु के श्रीचरण से और व्यासदेव का प्रदान शास्त्रों से मिल गए तो वो सब दूसरों को देना है। इस प्रकार ऋण चुकाना है। हम सब ऋणी है। हम व्यासदेव और सब पूर्व आचार्यों से महान संपत्ति मिले, भगवत तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। तो जो व्यक्ति परम भाग्य से इस महान ज्ञान प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति का कर्तव्य दूसरों को देना और आध्यात्मिक ज्ञान आदान प्रदान करने से गुरु शिष्य संबंध स्थापित होते हैं। गुरु एक है ऐसा कहना है, गुरु एक है। कौन है गुरु? खाली एक गुरु है। कौन है गुरु? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णा आदि गुरु है। और सब गुरु जो है व्यास आदि आचार्यों भगवान कृष्णा के प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि होने से भगवान कृष्णा से अभिन्न है, और व्यास विष्णु अवतार है, उस प्रकार भी वे कृष्ण से अभिन्न है। तो अचिंत्य भेद भेद भेदाभेद विचार से हम सभी क्षेत्रों में सभी तत्वों में हम देखते भेद है और अभेद भी है। तो सब गुरु एक ही है इस प्रकार कि क्योंकि जो वास्तविक गुरु है वो तत्व ज्ञान जो Krishna se, Vyasadev se, parampara me se, milte hai to wo hi gyan dusron ko dete. So sab guru, jo vastavik guru hai, to ek hi tatva gyan kehte hai. Yadi kuch alag kehte hai, mangada, kalpanik, baat bolte, to wo to sahi guru nahi hai. Wo samaj mein log aisa vyakti ko guru bol sakte. Lekin shastra ka vichar ke anusar jo wo vyakti jo vyas adi acharyan ke anusar shat pratishat nahi kehte wo vyakti ayogya hai guru shabd se varnit. तो गुरु एक है इस प्रकार क्योंकि सब जो वास्तविक गुरु सद्गुरु है तो एक ही वचन बोलते है और वो वचन क्या है जैसे भगवत गीता में भगवान सर्वप्रथम अर्जुन को सिखाए देहिनोस्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्वनमुह्यति कि देह और देहिन शरीर और शरीरी आत्मा पृथक है तो शरीर के षड्विकार है इस श्लोक में श्री कृष्ण केवल तीन विकार कहते हैं और अंतिम है मृत्यु तो मृत्यु देखने से और मृत्यु स्वयं मृत्यु ग्रस्त होने से भी जो धीर है धीर व्यक्ति जो तत्व ज्ञानी है उस अवस्था में विचलित नहीं होते तो तत्व ज्ञान का प्रारंभ है आत्म तत्व समझना फिर परमात्म तत्व भी है परमात्मा तत्व है क्या कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण परमेश्वर है इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थो पितद् गुणाय न युज्यते सदात्मस्थायर यथा बुद्धिस्तदाश्रय तो इस प्रकार भगवान की भागवत कैसे भगवान भगवान है शास्त्र में बहुत वर्णन है इस श्लोक का अर्थ है कि ईश ईश या ईश्वर कैसे ईश्वर होते हैं इस प्रकार कि वे भौतिक संसार में आते हैं तो फिर भी वे भौतिक प्रकृति के परे हैं वे कभी भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते वे तीन गुणों के स्वामी हैं और हम सब जो इस भौतिक संसार में हैं हम तीन गुणों से नियंत्रित हैं हम तीन गुणों के गुलाम है परंतु यथा बुद्धिस्थद आश्रय जो कृष्ण के चरण में आश्रय लेते हैं वो व्यक्ति भगवान जैसे प्रकृति के तीन गुण से अतीत रहते हैं तो ये सब ज्ञान का आदान और प्रदान होने से गुरु शिष्य संबंध होते हैं दीक्षा शब्द का मतलब आश्रय लेना शरणागत होना यथा बुद्धिस्तद आश्रय जो भगवान कृष्ण के आश्रय में है इस आश्रय कृष्ण के आश्रय में है इस वचन का क्या अर्थ है इस Diksha understand ke pahele o bad ham dekhenge ki bhaktong jo pahele adikshit the abhi dikshit hai to kya hua kya antar hai pahela avastha aur baad mein kya farak hai farak hai ki औपचारिक रूप से भक्तों आश्रित होते हैं तो वो अंतर हम उनके शरीर से हम नहीं देखेंगे जैसे श्रील प्रभुपाद की ही बोले कि सिद्ध या मुक्त होने का अर्थ नहीं है कि आपका द्वादश भुज आ जाएगा और आप तो आकाश में अरे उड़ा सकते वो तो नहीं है मुक्त का मतलब भगवान श्री कृष्ण के मैं कृष्ण के आश्रय में हूं इस भावना महात्मा नस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृतिम आश्रित तो आश्रय लेना दीक्षा का मतलब है औपचारिक रूप से आश्रय लेना और उसके पहले जो दीक्षा प्रार्थी है वे मन में प्रस्तुत होते आश्रय लेना तो कैसे आश्रय लेना वो तो भाव का मामला है इस भौतिक संसार में हम देहापत्य काल त्रादिशु आत्मसंयेश्वर सत्स्वपि हम कुटुंबों से पत्नी से और बंधु बांधव ये सब असत आश्रय लेते असत क्योंकि ये सब हमको रक्षा नहीं कर सकते तो आश्रय परमार्थिक आश्रय है श्री कृष्ण के चरण में तो कैसे भक्तों आश्रय लेते हैं आश्रय लेते शरणागत होना शरणागत और आश्रित दोनों शब्द तो प्राय एक ही है तो शरणागति एक प्रथा है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति तो शरणागति का सारांश है आत्मनिक्षेप आपने आपको भगवान के चरण पर पूरी तरह समर्पण करना मैं कृष्ण का हूं मैं आत्मसंयेश्वर सत्स्वपि के नहीं हूं मैं कृष्ण के हूं तो ये भावना शरणागति का सारांश है तो फिर भी विचार करने चाहिए कि हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में इंद्रिय तर्पण का प्रयास से असंख्य जन्म फलतू रूप से व्यतीत किया और चित्त में असंख्य भौतिक आसक्तियां है प्रकट है कुछ और अप्रकट है बहुत बहुत बहुत बहुत हमें मालूम नहीं कितने अप्रकट भौतिक इच्छाएं और आसक्तियां है चित्त के अंदर इसलिए केवल मैं कृष्ण के हूं कहने से हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है क्योंकि एक क्षण में हम कहेंगे मैं कृष्ण का हूं और दूसरे क्षण में हम इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होंगे। तो इसलिए शरणागति प्रथा में पहला दो लक्षण है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। अर्थात हमें संकल्प करना चाहिए कि मैं सब कुछ करूंगा जो अनुकूल है भक्ति पथ पर, और प्रतिकूल यस्य वर्जनम्, सब कुछ जो भक्ति में विघ्न है वो सब कुछ मैं वर्जन करता हूं, संकल्प करना है। इस दीक्षा अनुष्ठान में सब दीक्षा प्रार्थियों संकल्प करेंगे, चार वर्ज वर्जन करना और हरे कृष्णा मंत्र जप कम से कम 16 माला करना प्रतिदिन। तो इस प्रकार संकल्प होते अनुकूल यस्य संकल्प, अनुकूल भक्ति में अनुकूल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अनुकूल विधि है विशेषकर इस कलयुग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा, हरि नाम करना चाहिए, विशेषकर हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र उच्चारण करके और भी बोले कि प्रभु बोले बोलेलम ए महामंत्र, यह जप किए सबे करिए निबंध, यह होते सर्व सिद्धि होइबे सबा सर्वखन कहो ना विधि नहिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो मैं अभी बोल दिया था वो महामंत्र है, महामंत्र बहुत शास्त्र में बहुत बहुत मंत्र है, महामंत्र श्रेष्ठ मंत्र ये हरे कृष्ण महामंत्र है। और चैतन्य महाप्रभु सबको बताए, सब लोग इस महामंत्र जप करो, करिए निर्बंध। निर्बंध का मतलब भक्ति भक्ति साधना के सब विधि निषेध पालन करके, यहां होते इससे सर्व सिद्धि होइबे सबा। तो इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने से सर्व सिद्धि मिलेगी, सब लोग जो पूरी श्रद्धा पूर्वक से नाम भजन करते हैं, होइबे सबा सर्वखन सदैव सर्वक्षण में नाम जाप करो। विधि नहिया, तो विधि नहिया इसका मतलब क्या है कि हम लूट मार इत्यादि कर सकते और हरे कृष्ण कहेंगे, इसका मतलब क्या है, या हम मांस और नशा वो सब सेवन करेंगे और हम हरे कृष्ण बोलने से हम सर्व सिद्धि मिलेगी, इसका मतलब नहीं है। विधि नहीं आ इसका मतलब है कि सब विधि जो शास्त्र में है और जो हमारे आचार्यों आचार्य वर्ग हमको प्रदान किए हैं, विशेषकर श्री रूप गोस्वामी जो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, वो सब विधि जो हमको प्रदान किए हैं वो सब पालन करना चाहिए, और कर्म ज्ञान योग ये सब विधि पालन नहीं करना चाहिए। तो विधि पालन करना का पूरा प्रयोजन है भक्ति मार्ग में, और निषेध भी है। विधि का मतलब ऐसे करना है, और विधि निषेध का मतलब ऐसे नहीं करना। प्रतीक जो क्या है, प्रतीकूल भक्ति में जो निषेध है, तो मांस मत्स्य प्याज लहसुन अंडा ये सब खाना, or nesa, tea, coffee, ityadi, or sharab, daru, wo sab lena. So, ye sab mukhya niyam, mukhya nishedh hai. Aur bahut chote chote nishedh bhi hai. Chote se matlab chota nahi hai. Kyunki yadi hum puri tarah bhakti ke niyam palan nahi karenge, to wo usse vighna aayega hamari bhakti mein. To isliye main mere shishyon ko tara kathin rasta deta hun. Sab kuch sab bhakt kehte hai ki wo bhakti vikas swami bahut kadak hai. Mere I suna bhi ki mere kuch shishyon bhi aise kehte hai. Yeah, kyon inke charan par main naman karta hun, lekin kyon dusre ke charan par ashray nahi liya. Hamko itne sare rules dete hai. बहुत कठिन है ये सब, बाहर खाना निषेध है, और सब भक्तों जो सभी भक्त जो करते हैं, हमारा गुरु महाराज कहते हैं ना ना ना ना वो सब ना करो. क्यों ऐसा? ऐसा है क्योंकि ये सब पालन करने से आपका गोलोक धाम गमन का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा और सब कुछ विघ्न है. इसलिए मैं कहता हूं शरणागति एक प्रथा है जिससे प्रेम का उपजाय होता है. चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु के वचन मायावादी सन्यासियों को बताए, हरे कृष्ण महामंत्र ऐ तो स्वभाव जे जापे तार कृष्ण उपजाय भाव. हरे कृष्ण महामंत्र जापो कीर्तन करने से प्रेम का उपजाय होते, प्रेम का उदय होते. तो प्रेम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से आते हैं. तो इसलिए ज्यादा नियम पालन करने का क्या आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि हमें समझना चाहिए और यही सब शिक्षा हम गुरु से सीखना चाहिए कि प्रेम क्या है. प्रेम शब्द बहुत सारे लोग कहते हैं और साधारण आधुनिक हिंदी में प्यार बोलते हैं. तो भौतिक प्यार और अति निर्मल शुद्ध कृष्ण प्रेम में क्या अंतर है? अंतर है कि एक वास्तविक प्रेम है और दूसरा भौतिक काम है. चैतन्य महाप्रभु ये दोनों शब्द के प्रतिभाषा कहते हैं कि अतेन्द्रिय प्रीति वांछ थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम. तो प्रेम वो भावना है जिसमें पूरी विशुद्ध इच्छा रहते हैं. भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध इंद्रियों का तर्पण करना उसको प्रेम बोलते हैं. और प्रेम के विपरीत या दूषित प्रतिबिंब स्वरूप है काम, भौतिक काम. वो क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वंचा. तो काम से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम, काम से हम इस भौतिक संसार में रहना पड़ेगा और प्रेम से हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिलती है, भगवान का धाम है या यहां पर भी है। तो दोनों एक ही नहीं है और इसलिए शरणागति प्रथा में बहुत विधि और निषेध है जिससे हमारा अभ्यास हो जाएगा। शुद्ध भक्त जैसे व्यवहार करना, ये दीक्षा क्या है, दीक्षा शुद्ध भक्ति में दीक्षा, परंतु दीक्षा तो सब कुछ नहीं है। दीक्षा का मतलब आरंभ, और दीक्षित होने से हमें साधना भक्ति करने चाहिए जिससे हम धीरे धीरे पूरा प्रेम से प्रभावित होगा, जिससे हमारे हृदय में कुछ भौतिक कामनाएं नहीं रहेगी। तो इसलिए हम शुद्ध भक्त जैसे व्यवहार करना चाहिए। शुद्ध भक्तों तो कुछ भी नहीं करते है आत्मेंद्रिय सुख के लिए, शुद्ध भक्तों सब कुछ करते है कायेन मनसा वाचा केवलाय इंद्रियायर अपि योगिनम कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो योगी अंग सब कुछ करते है शरीर से मन से बुद्धि से, कायेन मनसा भूत्या सब कुछ करते है आत्मशुद्धि का हेतु से, और सब कुछ जो अशुद्ध है वो सब कुछ वर्जन करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी भक्तों का कर्तव्य है शुद्ध भक्त जैसे व्यवहार करना। शुद्ध भक्तों तो कुछ भी नहीं करते हैं जो श्री कृष्ण का प्रसाद नहीं, शाकाहारी होते हुए भी वे नहीं लेते यदि श्री कृष्ण को चढ़ाना नहीं हुआ। और शुद्ध भक्तों प्रयास करते हैं मनमना भव मद भक्तो सदैव कृष्ण का स्मरण करना। तो इस प्रकार यदि हम प्रयास करेंगे सदैव शुद्ध भक्तों का आदर्श व्यवहार के अनुसार सब कुछ करना, तो धीरे धीरे मन पूरा शुद्ध हो जाएगा। विषयाचार्य कबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। दीक्षा है वृंदावन जाने के लिए। तो कैसे वृंदावन जाना, तो यहां से बड़ोदरा जाना है, वहां से ट्रेन जाना मथुरा जंक्शन तक, और वहां से पूर्व काल में हम टोंगा से जाते थे, आजकल टैक्सी से या टेम्पो से जाना है। तो उस प्रकार हम वृंदावन जा सकते, और वास्तविक वृंदावन प्रवेश है विषयाचर्य कभी शुद्ध होबे मन। विषय का मतलब इंद्रिय तर्पण का प्रयास या इंद्रिय तर्पण की इच्छा, फिर मन शुद्ध होगा। शुद्ध का मतलब क्या है, शुद्ध का मतलब वो हृदय जिसमें प्रेम पूर्ण है और रंज भी काम तो नहीं है, भौतिक कामना नहीं है, तब हम योग्य होंगे वृंदावन का दर्शन करना। योग्य मतलब वृंदावन का दर्शन हम अपना प्रयास से, हम जबरदस्त से वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते। हे भगवान, मैं अभी शुद्ध हूं तो मुझको देखाओ, तुम्हारा रूप मुझको देखाओ, ऐसा नहीं है। अति विनम्र भाव से हमें भक्ति करने चाहिए। भक्ति एक उपहार है। भक्ति देवी राधा रानी योग्य भक्तों को देते हैं। योग्य क्या मतलब क्या है, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु नाम भजन की चर्चा करने में रूप रामानंद और स्वरूप दामोदर को सिखाए कि की बाबे नाम लय लय प्रेम उपजाय तहा लखन सुनो स्वरूप राम राय हे राम राय रामानंद राय हे स्वरूप स्वरूप दामोदर सुनो। तो किस प्रकार नाम लेने से नाम जाप करने से प्रेम का उपजाय होते। हम सब हरे कृष्ण हम जापते हैं, हम क्या प्रेम का अनुभव महसूस करते, ऐसा होते हैं। यदि नहीं हो तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश से हमें सीखना चाहिए। तो किस अति विनम्र होना चाहिए। आमनिक्षेप कार्पण्य कार्पण्य भाव दैन्य भाव से भक्ति होती है। शरणागति के एक लक्षण दैन्य भाव। तो चैतन्य महाप्रभु राम राय स्वरूप को बताया कि भावे नाम लय लय की रूप है नाम लय लय प्रेम उपजाय किस प्रकार नाम हरि नाम लेने से प्रेम उदित होते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चुनादपि सुनिचेन थरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि ही। तो इस प्रकार अति नम्र भाव से नाम जप करना चाहिए और सहनशील होने चाहिए। तो इस प्रकार शरणागति एक प्रथा है जो चैतन्य महाप्रभु खाली हाथ जीवों को प्रदान किए, जिससे वे अति निकृष्ट होते भी होते हुए भी सर्वोत्कृष्ट कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद श्री धाम सह अवतारी अतंत्र दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाई शरणागति भकतेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु अपने धाम और अपने पार्षदों के साथ इस भौतिक संसार में अवतार किए, किसलिए, क्योंकि वे महावदन्य अवतार है पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। इनकी महान दया से चैतन्य महाप्रभु आए और पतित जीवों को केवल उद्धार नहीं किया, उनको सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और कैसे प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम, सिखाई शरणागति, शरणागति की शिक्षा प्रदान करने से चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदायते। हम चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। वे कृष्ण प्रेम प्रद है और वे कृष्ण प्रेम का प्रदान करते शरणागति विधान के द्वारा। वो शरणागति जो भक्त है प्राण, भक्तजन का प्राण है। प्राण का मतलब जो सदैव हमारे साथ है, जो हमसे अभिन्न है। तो इस प्रकार अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम राक्षीष तिथि विश्वासो गोपतृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। इस प्रकार हमारे प्राण जैसे शरणागति पालन करना चाहिए और इस प्रकार हम आश्रित होते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण। दीक्षा क्या है तो भक्त कहते हैं मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे नहीं करूंगा, और नामकरण होते हैं, यज्ञ यज्ञ में उपस्थित होते हैं। तो ये सब यज्ञ के बाह्यक अभिव्यक्ति है, और अंतर में अंतकरण में शरणागति होना चाहिए कि मैं कृष्ण के हूं क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, परंतु अनादि काल से अनादि कर्म फले परि भवार्णव जले, अनादि काल से मैं इस भौतिक सागर में डूब गया हूं। तो अभी कृष्ण का चरण लेता हूं। कैसे? गुरु शिष्य परंपरा में से। गुरु है कृष्ण के प्रतिनिधि, और कृष्ण के पक्ष से आश्रय दाता है। गुरु एक जीव है, परंतु चूंकि भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए गुरु तो भगवान जैसे गुरु को सम्मान देना चाहिए। तो ये विषय बहुत विशाल है। मेरी विशेष विनती है कि सब जो आज वचन देते हैं, तो आप जो वचन देते हैं तो पूरी तरह पालन कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसे ऐसे करूंगा और बाद में नहीं करते, और बोलते हैं मैं ऐसे ऐसे नहीं करूंगा और बाद में करते। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो दीक्षा में संकल्प करते हैं, वचन देते हैं और बाद में पालन नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति तो भक्त भी नहीं है, मानव भी नहीं है, पशु है। क्योंकि पशु वचन नहीं दे सकते, केवल मनुष्य जन्म में वचन देना संभव है। जो इसलिए जो एक बार वचन देते और बाद में पालन नहीं करते, श्रील प्रभुपाद ने कहा ऐसे व्यक्ति तो अमानव है, पशु जैसे है। तो आप सब गुरु आश्रित होते हैं। हमारी परंपरा में बहुत बहुत महान महान आचार्य है, विशेषकर हम जो श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन में आश्रित है, हम श्रील प्रभुपाद का आश्रय में है, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आश्रय में है, गौरकिशोर दास बाबा जी के आश्रय में है, और इस प्रकार हम भगवान कृष्ण के आश्रय में है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो सब गुरु एक है, फिर भी गुरु अनेक है, और आपके गुरु खड़ा के लोग बोलते हैं। तो जो मेरे पास आते हैं दीक्षित होने के लिए, आप पूरी तरह सब कुछ पालन कीजिए, या कम से कम हृदय से प्रयास कीजिए। हम सब भूल त्रुटि कर सकते हैं कभी भी, परंतु हमारा हार्दिक प्रयास होना चाहिए। शुद्ध भक्ति आचरण करना आज एक अपूर्व अभिनव विधि भी होगी आज यहाँ. सामान्यतः इस्कॉन में हम ऐसे बोलते हैं कि प्रथम दीक्षा द्वितीय दीक्षा. वास्तव में दीक्षा एक बालना है. अंग्रेजी में दीक्षा शब्द का अनुवाद है इनिशिएशन, परंतु इनिशिएशन शब्द के अलग अलग परिभाषा है, प्रतिभाषा है, परिभाषा. एक ही दीक्षा और दीक्षा शब्द के अलग अलग अर्थ है. तो पंचरात्र की दीक्षा से मंत्र दीक्षा होते हैं और एक व्यक्ति दीक्षित हो सकते केवल एक यज्ञ के लिए. तो ये पंचरात्र की दीक्षा है, वो दीक्षा जो हम बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा. परंतु प्राचीन विधि है कि बालकों को ब्रह्म गायत्री प्रदान करना है. ब्राह्मण के पुत्र, क्षत्रियों के पुत्र, वैश्य के पुत्र बाल वयस में ब्रह्म गायत्री प्रदत्त है और उसके बाद वेद पठन का आरंभ होते हैं. तो उस प्रकार उसको उपनयनम कहते हैं और इस प्रकार दीक्षा होते हैं. दीक्षा का मतलब प्रवेश करवाना. जो ब्रह्म गायत्री ग्रहण कहते हैं वो योग्य है वेद पाठ और वेद शिक्षण करने के लिए. तो हमारे इस्कॉन में हम ब्राह्मण दीक्षा देते हैं केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के पुत्रों को नहीं. हम बहुत सारे भक्तों को देते हैं किस लिए, जिससे सामान्य लोग स्वीकार करेंगे कि वैष्णव का पद ब्राह्मण के पद से अब समतुल है या वास्तव में वैष्णव का पद ब्राह्मणों का पद से बहुत बड़ा है. वैदिक समाज में ब्राह्मण चतुर वर्ण में ब्राह्मण का वर्ण उत्तम है, परंतु जो वैष्णव है नीच कुल से उद्भूत होते हुए भी तो एक सामान्य ब्राह्मण से बहुत ऊपर है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब भौतिक उपाधि है और वैष्णव वैष्णव उपाधि अप्राकृत उपाधि है. वैष्णव उपाधि नहीं है क्योंकि वैष्णव है आत्मा का लक्षण. ब्राह्मण का मतलब शुद्ध, इसलिए ब्राह्मणों को शुक्ल बोलते, परंतु क्योंकि वे प्रयास करते सत्वगुण अनुशीलन करना और शुद्ध आहार लेना और किसी निषेध कर्म नहीं कर, पापाचार नहीं करना. तो इस प्रकार भौतिक विचार के अनुसार ब्राह्मण शुद्ध है और वेद पाठ करने से वे शुद्ध होते, परंतु वैष्णवों की शुद्धता अप्राकृत शुद्धता है. पवित्रता और जो होते हैं तीन बार शुद्ध जल में स्नान करना और मंत्रोपासन करना, वो पवित्र से जो होते ब्राह्मणों का, वो वैष्णवों की शुद्धता से बहुत दूर है, क्योंकि वैष्णवों की शुद्धता का मूल आधार है विष्णु स्मृति। जैसे अभी यज्ञ में सब भक्त एक श्लोक का पाठ करेंगे, सर्वावस्थगतोपि श्लोक अपवित्रो पवित्रवा सर्वावस्थगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि। तो एक व्यक्ति जो स्नान नहीं किया परंतु सदैव पुंडरीकाक्ष गोविंद कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो व्यक्ति पूरा शुद्ध है। और जो व्यक्ति जो तीन बार स्नान करते हैं परंतु प्रेम से पुंडरीकाक्ष का स्मरण नहीं करते, वो व्यक्ति पूरा शुद्ध नहीं है। इसके बारे में विशेषकर श्रीमद् भागवत में बहुत प्रमाण है। विप्राद विशद युत अरविंदनाभ श्लोक क्या है, अरविंदनाभ पादारविंद विमुखात। एक व्यक्ति जो शुद्ध विप्र है और द्वादश महान गुण से विभूषित होते हुए भी, वो व्यक्ति यदि अरविंद नाभ पदारविंद विमुख होते हैं, अर्थात कृष्ण के चरण के विमुख है, वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है। और जो चंडाल है, चंडाल के कुल में जन्म लिया है परंतु वो शुद्ध कृष्ण भक्त है, वो व्यक्ति शुद्ध है। तो वैष्णव का पद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पद से बहुत ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाहं विप्रो न च नारपाति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वाणी न च गृहपति नो वनस्तु शूद्रो वा किंतु प्रोद्यन परमानमृताब्धेर गोपी भारतो पद कमलय दासुदास अनुदास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हूं, शूद्र भी नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं पूर्णामृत पूर्णामृत सागर कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास हूं। किंतु प्रोजन निखिल परमानंदम गोपी बात और पद कमल दास उदास, जो गोपियां के स्वामी वे वो कृष्ण के दास के दास के दास के दास। गोपियां कौन है, वे सबसे बड़ी विशुद्ध भक्तों है और भौतिक विचार से वे दूषित है, क्योंकि वे पर नर का गमन किए हैं, व्यभिचारी व्यभिचारिणी है। तो वैष्णव का विचार सद्विचार है और अवैष्णव का विचार असत है। तो दीक्षित होने से भक्त अप्राकृत स्तर पर अधिष्ठित होते, दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, शेष काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जो दीक्षा से पूरा शरणागत होते वो व्यक्ति वो भक्त कृष्ण इनके समान जैसे ग्रहण करते, और भगवान कृष्ण परिपूर्ण सच्चिदानंदमय है, अप्राकृत है, भौतिक प्रकृति के परे है। तो वैष्णव का पद किसी भौतिक पद ब्राह्मण का पद तक उससे बहुत ऊपर है। तो फिर भी हमारा वैष्णव समाज में हम ब्राह्मण दीक्षा को देते, बालकों को नहीं, बालकों को भी हम दे सकते हैं, परंतु सामान्यतः हम पक्का मानवों को देते हैं। किस लिए? जिससे सामान्य लोग स्वीकार करेंगे कि वास्तविक ब्राह्मण है वैष्णव। और एक और कारण है कि वैष्णवों तो वर्णाश्रम धर्म के अतीत होते हुए भी, जिससे आज का बहुत कष्टमय मानव समाज में अनुशासन स्थापन करने के लिए और वातावरण जो भक्ति के लिए अनुकूल है, ऐसा वातावरण स्थापन करने के लिए श्रील प्रभुपाद का एक बड़ा प्रस्ताव है, वर्णाश्रम धर्म पुनः स्थापन करना। इसका मतलब नहीं है कि हम तथाकथित कास्ट सिस्टम लेंगे, उसका मतलब नहीं है, परंतु मानव समाज में हम देखते हैं निर्धारित होने से या अनिर्धारित होने से कुछ लोग है जो ब्राह्मण जैसे है, बुद्धिजीवी, शास्त्र का पाठ में रुचि लेते हैं, जो सात्विक है, जो पापाचार से दूर रहते हैं। तो ऐसे लोग ब्राह्मण होते हैं, वो क्षत्रिय है, उनके लक्षणों है शौर्यं तेजो द्वितीय दक्ष युद्धे चाप्य पलायन दानम ईश्वर भाव क्षत्रं कर्म स्वभावजम्। तो क्षत्रियों का ईश्वर भाव है, वे नेतृत्व लेते हैं ईश्वर का पक्ष से, वीर्यवान है, वीर जैसे है, युद्ध में भाग नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग है क्षत्रिय, उनका स्वभाव वैसे है, और वैश्य है कृषि को रक्षा वाणिज्यम, और शूद्र है जो विशेष किसी गुण से भूषित नहीं है, वे ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करते हैं, ऐसे लोग शूद्र बोलते हैं। तो ऐसे है समाज में, किसी भी समाज में, अमेरिका में भी आजकल कुछ लोग है जो बुद्धिजीवी है, कुछ लोग है जो नेतृत्व समाज की नेतृत्व करते हैं, कुछ लोग है जो व्यापार करते हैं और गौ हत्या करते हैं, वो गौ रक्षा नहीं करते, और कुछ लोग है जो किसी विशेष कार्य करने के लिए योग्य नहीं है और कुछ आम काम करते हैं। तो इस प्रकार अनिर्धारित रूप में पूरी पृथ्वी में वर्णाश्रम वर्ण होते हैं, निर्धारित रूप से आयोजित करना चाहिए और आश्रम धर्म भी स्थापित होना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद की इच्छा है, जिससे आजकल का पागलपन जो सभ्यता का नाम में चलते हैं उसका सुधार हो जाएगा, और विशेषकर वर्णाश्रम धर्म से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने चाहिए। इस प्रकार वर्णाश्रम स्थापन करना की इच्छा है श्रील प्रभुपाद की। दैव वर्णाश्रम, आसुरिक वर्णाश्रम नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद का आदेश है वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना। तो आज तक इस्कॉन में हम केवल ब्राह्मण दीक्षा दिया, क्योंकि श्री प्रभुपाद की एक इच्छा है कि इनकी शिष्यों प्रशिष्यों तो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने से और आदर्श जीवन व्यतीत करने से समाज के स्वाभाविक परमार्थिक नेता होंगे। परंतु वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने के लिए तो केवल ब्राह्मण नहीं होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी होने चाहिए। तो वैष्णव तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही सब उपाधि के अतीत होते हुए भी हम आज तक हम ब्राह्मण पदवी कुछ भक्तों को प्रदान किया है। परंतु वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने के लिए तो समाज का विभाजन होने चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हम कैसे करेंगे? यदि हम आसपास के गांवों में जाएंगे और कहेंगे थे ठीक है तुम शूद्र हो तुम वैश्य हो तो लोग कैसे ग्रहण करेंगे? तो पहले हमारा वैष्णव समाज में हम स्थापन करेंगे और इस प्रकार इस आदर्श समुदाय देखने से दूसरे लोग भी धारणा मिलेंगे, प्रेरणा मिलेंगे। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म समाज में स्थापन करना। तो आज का अभिनव अनुष्ठान होगा कि वैष्णवी दीक्षा प्रदान करने के साथ हम कुछ भक्तों को वैश्य उपाधि देंगे मंत्रों के साथ और ब्रह्म गायत्री के साथ। इसका मतलब नहीं है कि जो वैष्णव है वो वैश्य है, उस प्रकार विचार करना नारकी है। वैष्णवों जाति बुद्धि नारकी वैश्य, वैष्णवों सदैव उनकी वैष्णवत्ता से चार आश्रम और के चार वर्ण के अतीत है। तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब उपाधि देते निरुपाधि भक्तों को, किस प्रकार? एक अभिनय जैसे है, क्योंकि समाज में कुछ लोग तो बुद्धिजीवी होने चाहिए, कुछ लोग तो समाज के रक्षक होने चाहिए, कुछ लोग तो कृषि को रक्षा वाणिज्य करने चाहिए और कुछ लोग तो अन्यों की परिचर्या करना चाहिए। तो वैष्णव समाज में भी कुछ लोग तो शास्त्र ज्ञानी पुजारी ज्ञान प्रदाता होने चाहिए और कुछ लोग समाज के रक्षक होने चाहिए और कुछ लोग तो वैश्य जैसे होने चाहिए। तो इसलिए हम इस वैश्य पदवी देते हैं। इसका मतलब नहीं है कि जो वैश्य वैष्णव वो ब्राह्मण वैष्णव से निम्न है, ऐसा नहीं है। इस केवल अभिनय जैसे है, कुछ भक्तों की सेवा है ब्राह्मण जैसे व्यवहार करना और कुछ भक्तों का व्यवहार है वैश्य जैसे और कुछ भक्तों का आचरण तो शूद्र जैसे है। परंतु वो वैष्णव तो शूद्र नहीं है, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। और आज तक हम क्षत्रिय दीक्षा नहीं देते क्योंकि वो तो विशेष कठिन है आज का समाज में, आशा है वो बाद में होगा। तो ये अभिनव प्रथा है, भक्तों इसको अच्छी तरह नहीं समझते, मैं प्रयास किया कुछ बताना। ये वर्णाश्रम विधान तो स्वभावतः पारमार्थिक नहीं है, अप्राकृत नहीं है। वो एक व्यवस्था है भगवान की श्रेष्ठ व्यवस्था, चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, ये भगवान की सृष्टि है जिससे लोग शांति में और दिव्य अनुशासन से जीवन व्यतीत कर सकते, जिससे वे धीरे धीरे आध्यात्मिक बुद्धि का अनुशीलन कर सकते, साधना कर सकते। तो वानाश्रम धर्म प्राकृत है क्योंकि इस भौतिक संसार के लिए व्यवस्था है, और अप्राकृत है यदि हम वानाश्रम आचरावता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यथोष कारणम, यदि हम वानाश्रम में से हम विष्णु आराधना करते हैं तो वो विष्णु आराधना अप्राकृत है, तो इस प्रकार वानाश्रम धर्म भी अप्राकृत होते हैं। यदि हम वानाश्रम धर्म पालन करते श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और यदि हमारा जीवन जो हम व्यतीत करते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, यदि हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा और कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण।